Γεια σας. Κυριακή σήμερα μαζί, Ράδιο Αντίσταση, Airbnb Ελλάς, ο Κώστας και ο Κώστας. Δύο Κωστάδες. Όχι Κότσι, προσοχή, Κωστάδες, έτσι. Με συγκινεί το ενδιαφέρον ενός ακροατή που εγώ λέω καλησπέρα σας για την εκπομπή μας και αυτός λέει και μπάσκετ, ντροπή. Να βλέπετε μπάσκετ, να έχετε χαμηλά την ένταση και να ακούτε Ράδιο Μπαντιερανέρα. Τι λες ρε Κώστα? Να κλείσετε την τηλεόραση αμέσως και να είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αντίσταση. Είναι πιο σκληρός ο Κώστας. Αλλιώς θα κάνουμε ό,τι κάναμε και με τον Δημήτριο, ξέρεις Κώστα, που τους απειλούσαμε ότι αν δεν ακούν Airbnb Ελλάς Σάββατο και Κυριακή, έχουμε τη δυνατότητα να τους στείλουμε ιό στους υπολογιστές. Το οποίο και κάναμε σήμερα, γι' αυτό και η εκπομπή μεταδίδεται από Θεσσαλονίκη. Κάτι μας έκανε ο Δημήτρης και μάλλον πήγαμε να το κάνουμε πάλι κακό στο κομπιούτερ. Όχι, όλα καλά. Απλά σήμερα αναλάβαμε εμείς την εκπομπή εδώ με τον Κώστα, γιατί να έχουμε πολύ ωραίο θεματάκι για τις ριζοσπαστικές ομάδες στην Ιταλία και κυρίως για το Casa Pound. Αλλά θα τα πούμε βέβαια. Θα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στο Casa Pound, για το οποίο έτσι υπήρξε και σχετική κουβέντα και συζήτηση και διαφωνία φυσικά. Και στο φόρουμ της αντεπίθεσης και γενικότερα καθημερινά έτσι στις συζητήσεις που κάνουμε με συναγωνιστές. Καλό είναι να γνωρίζοντας κάποια πράγματα, γιατί και εμείς μαθαίνουμε, όπως έχω ξαναπεί, να πληροφορήσουμε, γιατί είναι καλό παράδειγμα για μας, Κώστα, έτσι. Αλλά και οι ίδιοι έχουν και τα ελαττώματά τους, τα οποία σήμερα θα τα πούμε και αυτά. Γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Και μην ξεχνάτε ότι είναι και αυτοί μεσογειακοί. Που αυτό λέει πολλά. Θα καλησπερίσω όλα τα παιδιά, όλη την Ελλάδα και τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και ξέρω ότι μας ακούνε μέσω του ίντερνετ. Τη διεύθυνση που μπορείτε να ακούτε την εκπομπή είναι radio.antistasi.info. Μπερδεύουμε πάντα με το messenger rbnlas@yahoo.gr. Μπράβο Κώστα. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι τις 9 και κάθε Κυριακή, καλή ώρα σήμερα, από τις 10 μέχρι τις 12. Οι εκπομπές ηχογραφούνται και ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και στο site του Ράδιο Αντίσταση ανεβαίνουν, και από εκεί μπορείτε και να κάνετε download και να την ακούσετε αμέσως μετά το τέλος εκπομπής ή όποτε θέλετε. Φυσικά ο δαίμον τον κομπιούτερο ο Δημήτριος, δηλαδή ο παρουσιαστής της Κυριακής, σιγά σιγά φτιάχνει πολύ ωραία τη σελίδα του Ράδιο Αντίσταση, που μέσα από εκεί θα μπορείτε σε λίγο καιρό να ακούτε πλέον όλες τις εκπομπές και άμα θέλετε να τις κατεβάζετε. Φυσικά, όπως είπα και χθες, να ξαναευχαριστήσω όλα τα παιδιά με την ανταπόκριση που είχαν για τα φούτερ της εκπομπής. Είναι καλό να γίνεται αυτή η διαφήμιση, Κώστα. Τα φούτερ να πούμε ότι εξαντλούνται και θα βγάλουμε και άλλα φυσικά. Και περιμένουμε τις παραγγελίες σας στο email του σταθμού, ο οποίος είναι το ίδιος με το Messenger. Τι έγινε, πάλι την έκανε ο Παλαιοκώστας. Δεν ξέρω τι λες. Εγώ ξέρω ότι βγήκε ταινία νούμερο 2. Ο Παλαιοκώστας ξαναχτυπά. Να πάτε να το δείτε, παιδιά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, είναι ωραίο και ασυνήθιστο και πραγματικά γελάσαμε με την καρδιά μας, γιατί ήταν ντεζαβού αυτή η κατάσταση. Ξέρεις, δηλαδή έχει ξαναγίνει μία φορά και έγινε και δεύτερη. Και εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί γίνεται. Δηλαδή έλεος, με τον ίδιο τρόπο. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον κύριο Παλαιοκώστα. Τον αναρχικό Παλαιοκώστα. Αστειευόμαστε φυσικά. Αστευόμαστε, αλλά δείχνει και το γελιότητα πλέον του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρω πιο κάτω πόσο μπορεί να πάμε. Το έλεγα και χθες με τον Ρωμανό και μου είπε, Κώστα, ότι έχει και πιο κάτω λέει, να πάμε. Δείχνει και την επιμονή κάποιων ανθρώπων, γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι έγινε έτσι η όλη κατάσταση. Δείχνει και τις άκρες φυσικά, δείχνει και τη μεθοδικότητα και το σχεδιασμό που έχουν σε κάποια ζητήματα και την νοοτροπία που τη διακατέχει φυσικά. Και να μην φοβάστε Έλληνες, Έλληνες εθνικιστές, διότι η αστυνομία. Στις εκδηλώσεις που κάνουν οι Έλληνες εθνικιστές ανά την Ελλάδα σας προστατεύει. Είναι κοντά για να σας προστατεύσει. Εγώ πάντως νιώθω πολύ ασφάλεια. Εγγυάται την ασφάλειά σας, εγγυάται την ασφάλειά μας και μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι στο πλευρό της ελληνικής αστυνομίας. Και φυσικά και κάθε μικρή εκδήλωση που γίνεται, θα τα πούμε στην άλλη εβδομάδα, πάντα υπάρχει κοντά σας ένας ασφαλίτης, ο οποίος χαμογελαστός θα σας πει: Έλα ρε παιδιά, και εμείς χουντικοί και βασιλικοί είμαστε και δεν τους πάμε τους αναρχικούς. Μαζί σας είμαστε. Τι να πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και κάποιο έτσι ωραίο τραγουδάκι από έναν μυστήριο τύπο, του Billy Idol. Έτσι, punkies, pop, πώς θα μπορούσε να τον κατατάξεις, Κώστα? Δεν κατατάξει το συγκεκριμένο, στον Billy Idol, είναι από μόνο στη μία κατηγορία. Να αφιερώσουμε το κομμάτι στον Αντιτέρορ, που του άρεσε αυτό το στυλάκι. Παλιός και καλός ο Αντιτέρορ, κλασικός. Να είμαστε πάλι εδώ, μετά τον Billy Idol και τα 80s, αγαπημένα έτσι εκπομπή, ειδικά εμού, σαν πιο μεγάλο. Έχουμε εδώ και δύο παρήσακτους, εκτός από τον Κώστα και τον Κώστα. Ντροπαλά παιδιά, απλά γελάνε, δεν μιλάνε. Έχουμε τον Βαγγέλη και τον Τάσο, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι στους διάφορους κύκλους των υπόπτων. Ας μείνουμε όμως στο αστείο αυτό θέμα, γιατί μόνο τελικά αστείο φαίνεται. Δηλαδή αυτή τη φορά εσύ πιστεύεις, Κώστα, θα παραιτηθεί κάποιος? Εξ όσων γνωρίζω από τα λίγα που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, κάτι τέτοιο ζητήθηκε. Τώρα τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Εντάξει, θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Πάντως γεγονός είναι ότι αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για την πολιτική ζωή της χώρας και για τη συνέχεια της το γεγονός αυτό. Φαντάζομαι το Πασόκ θα κάνει σημαία του αυτή την απόδραση και μέσα στο γενικότερο κλίμα των ημερών, που έχει ξεκινήσει βέβαια από τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν για το θάνατο του Αλέξη, υπάρχει ένα κλίμα αποσταθεροποίησης, το οποίο φυσικά είναι υποκινούμενο και το οποίο θα συνεχιστεί προς όφελος φυσικά της αστάθειας η οποία πρέπει να υπάρξει στη χώρα μας για λόγους τους οποίους όλοι σας καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Ο Πρωθυπουργός μας καθησύχασε, δεν είχαμε άλλα στο κεφάλι να σκεφτούμε, είπε όχι εκλογές, αλλά λυπάμαι ρε Κώστα πραγματικά τον άνθρωπο αυτό, και μην με παρεξηγείτε, γιατί συνέβησαν όλα. Έτσι. Δηλαδή, τι να πω, πάει να φτιάξει κάτι σύμφωνα με τις διαταγές φυσικά της Ευρώπης, γιατί είπαμε ότι ό,τι και να βγει το ίδιο πράγμα θα είναι, αλλά κάπου αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπεις στην τηλεόραση, αν ήσουν στη θέση του, θα έλεγες, να ο Αλέξης, να ο Παλιοκώστας, τελικά μήπως το Πασόκ πραγματικά τα δημιουργεί αυτά? Δεν είναι μονάχα το Πασόκ, υπάρχουν ρίζες στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για τον απλό λαό, αλλά μιλάμε για ρίζες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις, διάφορα δίκτυα σε εισαγωγικά πολιτών, διάφορες τέτοιες μυστήριες οργανώσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται μυστήρια και αξιοποιούνται κατάλληλα, οι οποίες υποκινούν ένα τέτοιο κλίμα και στην ουσία με τη βοήθεια του τύπου φυσικά και των δημοσιογράφων, των εφημερίδων κλπ. Όλοι ξέρουμε τι ρόλο παίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, μπορούν και όπως καταλαβαίνετε και εσείς να ανεβάζουν και να κατεβάζουν κυβερνήσεις με το έτσι θέλω. Είναι οι φτιαχτές δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν εμφανίσει ξαφνικά τους οικολόγους μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Θέλουν το λαός να μπαίνει στη Βουλή. Θέλουν διάφορα άλλα κόμματα να σχηματίζουν ένα τρίτο πόλο. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία ευνοούν μια τέτοια αποσταθεροποίηση και είναι πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας αν δεν κινητοποιηθούμε και εμείς από το μετερίζι μας άμεσα. Αν έριχνα λίγο κωμικό στοιχείο, έτσι, στο λίγο φως κωμικό, ο ακατονόμαστος φταίει. Δεν λέω το όνομά του, γιατί κακή κομπιούτερ πριν από δύο εβδομάδες. Είναι ακατανόμαστος. Αυτός φταίει για όλα. Άρε καραμαλή κατακαημένε. Α, τώρα που το θυμήθηκα, η Παπαρίγα επανεκλέχθηκε. Ήμουν συγκινημένος από χθες, διότι... Υπήρχε suspense. Υπήρχε, ναι, αν θα βγει τελικά η Παπαρίγα. Τελικά όμως βγήκε και... Βγήκε και πραγματικά το κουκουέ αισθάνεται πιο ισχυρό. Αυτή. Καλά, πότε όταν πεθάνει θα αλλάξει. Κοίταξε τώρα, ο Στάλιν, ο Λένιν και αυτοί, μετά θα έρθει κάποια και η σειρά της. Αλλά το είπαμε και χθες, Κώστα, με το Ρωμανό. Το πιο αστείο ήταν αυτό που για τα παιδιά που δεν ακούσανε, ότι ο Τσίπρας κατηγόρησε τον Κουκουέ ότι έχει μείνει, λέει, στα αγάλματα του Λένιν, του Στάλιν, τη μεταφαντάσματα του παρελθόντος. Συγγνώμη, οι διαφορές αυτών των δύο κομμάτων και όλων αυτών των παραφιάδων τους και των οργανώσεων εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς είναι στην ουσία διαφορές οι οποίες υπάρχουν εδώ και δεκάδες μάλλον χρόνια. Και πραγματικά εντάξει είναι γελίες δηλαδή. Όχι, ξέρεις τι, απλά όπως είπε ο Γερμανός εύστοχα, μαλώνουν οι τροτσκιστές με τους σταλινικούς, να κοιμωριστές, οι καημένοι, ξέρεις, που ψάχνουν ακόμα να δουν τι έχει γίνει στην Κίνα και γίνεται χαμός. Δεν πειράζει, απ' τη μία είναι καλή αυτή η πολυδιάσπαση, δηλαδή ευτυχώς δηλαδή, που είναι τα πράγματα, απ' την άλλη όμως όλες οι πορείες τους, κοινά ψηφίσματα, δρούνε σε κοινά μπλοκ πολλές φορές και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι δύναμη, έτσι, τουλάχιστον για τον κόσμο που κατεβάζουν στο πεζοδρόμιο. Φυσικά έτσι είναι. Πάμε να ακούσουμε και ένα ροκαμπιλάτικο από τους Batmobile Girls, Girls, Girls. Να και κάτι ευχάριστο. Girls. Ωραία τα ροκαμπιλάδικα και τα σακουμπιλάδικα για τους πιστούς. Αλλά ρε Κώστα, με ανησυχεί κάτι. Αναρωτιέσαι τι, Αυτό που με ανησυχεί, που για άλλους φαίνεται καλό, είναι ότι ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου έχει υποσχέθηκε. Όχι, είναι σίγουρος για την Πρωθυπουργία και ότι θα σώσει την Ελλάδα. Έχει 5 βασικούς εθνικούς στόχους. Οχ. Και θα είναι και ο επόμενος Πρωθυπουργός. Δηλαδή, δεν ξέρω. Όχι, είναι. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι. Πρέπει να είναι πολύ αφελής κάποιος ο ελληνικός λαός και δεν ξέρω τελικά αν είναι τόσο αφελής ώστε να υπάρχει επικεφαλής του ελληνικού κράτους ένας τέτοιος άνθρωπος. Εμένα με ανησυχούν οι δεσμεύσεις. Διαβάζουμε εδώ δέσμευση του Πασόκ λέει για το 5% του προϋπολογισμού στην παιδεία. Η χώρα έχει άμεση αλλαγή στην κυβέρνηση. Εμένα με ανησυχούν όλα αυτά. Είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιωργάκης Παπανδρέου μάλλον, για να τους διαχωρίσουμε. Γιωργάκης, ναι. Λέει, απαντώντας στο ερώτημα πού θα βρεθούν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι θα βρεθούν από τη μείωση των σχετικών φοροαπαλλαγών που έδωσε η Νέα Δημοκρατία στους εκλεκτούς της. Και ρωτώ εγώ, Εκλεκτοί δεν υπάρχουν και στο πρόσωπο, παιδιά. Όχι, δεν λέγονται εκλεκτοί. Θα χρησιμοποιήσουμε άλλη ορολογία. Αφού ξέρουν ότι οι πολιτικοί, ρε Κώστα, βρίσκουν λέξεις. Εδώ ο Γιωργάκης δεν θυμάσαι τη λέξη που είχε εφεύρει και ψάχναν να τη βρουν στο λεξικό. Συμμετοχική δημοκρατία. Ναι, ναι, είναι... Αναλύστε, θα τον κάνω διαγωνισμό. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Συμμετοχική δημοκρατία. Είναι απίστευτοι αυτοί οι άνθρωποι. Το χειρότερο όμως είναι άλλο, Κώστα. Ότι υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει. Και τώρα φωνάζει και όταν έρθει εκείνη η ώρα που έρχεται σύντομα, τι θα γίνει, είναι Κώστα? Είναι το κλασικό σκηνικό το οποίο υπάρχει με τον Έλληνα πολίτη και ψηφοφόρο να είναι δυσαρεστημένος για 4 χρόνια παρά μία ημέρα και την τελευταία μέρα, εκείνη τη μέρα, την Άγια Μέρα, στην οποία θα επέλθει, υποτίθεται, μια αλλαγή, εφόσον είναι δυσαρεστημένος αυτός. Το μόνο που γίνεται είναι να υπάρχει ένα 80-85% στο δικοματισμό. Το οποίο φυσικά δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό τόσο για τη δημοκρατία μας, όσο και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να υπάρχει ανανέωση με κάθε τρόπο και γι' αυτό όσοι μας ακούνε και βρίσκονται, θα λέγαμε, προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να αναλογιστούν και τις ευθύνες του εθνικού χώρου και τις ευθύνες τις δικές τους πάνω στο ζήτημα. Και μιας και είπες για τα παιδιά που μας ακούνε, έτσι να ελαφρύνουν και λίγο, γιατί δεν θέλουν να γίνουν και βαριά, ξέρεις, πολιτικοί. Όχι, ναι, απλά έτσι να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα πριν το επόμενο τραγούδι που είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στην Κύπρο στα παιδιά και στα παιδιά από την Πελοπόννησο που χθες ήταν πιστά στο ραντεβού τους. Ναι, είναι μεγάλος αριθμός των ακροατών. Οποίος... Φυσικά στην Αλεξανδρούπολη, στη γνωστή Πινέζα, τους ξέρω ότι είναι μέσα και μας ακούνε. Και σε πολλές πόλεις από την Ελλάδα πραγματικά είχαμε τρομερή απήχηση, ειδικά το τελευταίο καιρό. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτό που συζητάγαμε με τον Κώστα και κάποια λάθη που γίνονται, το παλεύουμε. Δεν είμαστε ούτε πρόκειται να γίνουμε πληρωμένοι δημοσιογράφοι για να σας προσφέρουμε αυτά που νομίζουν. Είχαμε μία κουβέντα σχετική για το αν είναι καλό να υπάρχουν ζωντανές εκπομπές ή προηχογραφημένες. Και εντάξει, μια εύλογη απορία είναι γιατί να υπάρχει μια ζωντανή εκπομπή εφόσον γίνονται λάθη. Η εκπομπή, να πούμε ότι δεν γίνεται για να είναι τέλεια. Ούτε φυσικά είναι κανείς από εμάς τέλειος. Κάνουμε μια εκπομπή για να μας ακούτε, για να παίρνετε κάτι από αυτά που λέμε και φυσικά για να μας δίνετε κάτι με τις δικές σας γνώμες. Αυτό που λέει ο Κώστας σωστό και δεχόμαστε στο Messenger, το έχουμε πει και με τον Δημήτρη εδώ και ένα χρόνο. Ακόμα και μπινελίκια, έτσι. Οποιαδήποτε προτροπή για να γίνει καλύτερο αυτό που ακούτε είναι ευπρόσδεκτη φυσικά και πρωτοβουλίες φυσικά πάνω σε όλα όσα σας προβληματίζουν και πάνω σε όλα όσα θα θέλετε να κάνετε και σκέφτεστε να κάνετε. Been 10 long years since the devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The coldest hour is the one comes just before the dawn. The devil's back in Georgia, will you stand up to the test? Or will you let the devil be the best? Truth is, I hadn't played much since the baby came in June. But give me half a minute and I'll get this fiddle back in tune. The devil grabbed the golden fiddle out of Johnny's hand and said, "Boy, I'm the fiddle player underground and I'll walk upon the land." Practice is the only cure for the predicament he's in. Now, devil, it would be a sin for you to get my boat. So you go on back to hell to the woodshed, I will go. Johnny, are you practicing or will your hands grow cold? The devil walks the land and plays a fiddle made of gold. Can you hear the babe crying? Will he ever know? The devil wants his daddy's very soul. Thank you for letting God's own word ring true. He said you can't be trusted. Yes. What you gonna do? Well, you get your fiddle, devil, if you think that you can win. Cause I beat you once, you old dog, now I can whip your butt again. Dan Brown's green, the devil is red. My little baby loves shortening bread. Devil's dream is that he can win. But Johnny is the best that's ever been. Χαιρετισμός και στους καινούριους που μπαίνουν μέσα στην εκπομπή. rbnlas@yahoo.gr για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν, να πούν τη γνώμη τους. Επειδή κάποιοι φίλοι μας ρωτάνε πώς θα ακούσουν την εκπομπή, να πούμε λίγο, να δώσουμε κάποιες οδηγίες για αυτούς που δεν ξέρουν. Πηγαίνετε στη σελίδα. Κώστα, συγγνώμη. Αφού δεν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή, γιατί λες τις οδηγίες, αφού δεν μας ακούνε. Το πιασες. Ναι. Εντάξει, μαλακία. Πάντως δεν πειράζει. Έτσι χρειάζονται και αυτά. Απλά να πούμε ότι είναι καλύτερο το Winamp για μένα. Ναι. Έχει καλύτερη ακουστική, διότι το Flash αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ναι, να πούμε ότι ναι, μεν όποιο πρόγραμμα πατήσετε, ανάλογα θα ακούσετε και την εκπομπή. Να πω απλά ότι τα όποια παράστατα και buffering ακούγονται με το Flash, ενώ με το Real Player, αν το έχετε κατεβάσει, από ό,τι έχω παρατηρήσει, δεν ακούγονται τα συγκεκριμένα κόψιματα για όσους γνωρίζουν. Αυτό ήταν πολύ επιτυχημένο, Κώστα, έτσι. Ναι, ναι, ήμουν αφιλής για άλλη μια φορά. Έτσι πάει. Να είμαστε καλά εδώ πέρα. Καλή παρέα βασικά. Οι δύο είναι μουγκοί, γιατί έχουν μάλλον προβλήματα μουγκαμάρας. Έχουν φάει με γεμάτα στομάχια είναι και δεν αρθρώνουν κουβέντα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Έχω να πούμε και κάτι άλλο. Διαβάσαμε και μια είδηση, λέει, να τυχάθηκε ένα αυτοκίνητο στο Κάιρο και πέθανε, σκοτώθηκε μια τουρίστρια. Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα. Καλά, το κάθε μέρα γίνεται της Μουρλής, να πούμε. Το Κάιρο, το Κάιρο είναι Παρίσι. Πείτε του αυτούς όλους να επισκεφτούν λίγο την Αθήνα να κάνουν διακοπές. Κάιρο, το Κάιρο είναι παράδεισος. Εντάξει, να τυνάχτηκε ένα αυτοκίνητο, ένας. Λοιπόν, να δουν πως είναι και εδώ τα πράγματα. Το τονίζω. Και ας με πούν και Πασοκτζή, όπως λέγανε κάποιοι χθες. Δεν είσαι. Η δήλωση του Χρυσοχοίδη Κώστα προχθές ήταν πολύ πετυχημένη. Ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Καμπούλ. Και μπορεί και στη Βαγδάτη. Πρόσεχε, μπορεί και στη Βαγδάτη. Και είναι πόλεις που είναι σε πόλεμη κατάσταση, έτσι. Η κριτική εκ του ασφαλούς φυσικά είναι εντάξει. Εντάξει, είναι πολύ δικάτηση. Απλά ήταν εύστοχο, μου άρεσε σαν τώρα μιλάει και Χρυσοχοίδης, βέβαια. Αλλά μην ξεχνάμε, είναι αυτός που εξάθρωσε το 17 Νοέμβρη. Ναι, πάμε παρακάτω. Χαιρετισμούς και στη Λάρισα. Και στη Λάρισα στο φίλο μας. Καλές δουλειές μόνο να του πούμε. Ξέρει αυτός με τα φιστίκια που πουλάει. Τα φιστίκια και στραγάλια και τέτοια πράγματα. Και υπομονή. Και επιμονή. Και στο φίλο μας τον Black Metal. που ζητάει ένα black metal, αλλά θα κάνουμε αφιέρωμα ένα black metal κάποια στιγμή. Το προσχόμαστε αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτή μα κάνει λίγο προετοίμαστο, αλλά σου προσχόμαστε να γίνει ωραίο αφιέρωμα για αυτή τη μουσική. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι αν γίνει αφιέρωμα ένα black metal, μπορεί να ακούμε ένα εγώ, ένα δύο εγώ, μισό εγώ και ένα ο φίλο μα. Οπότε δεν πειράζει. Πάμε να σα πιάσουμε όλου. Τι να κάνουμε. Το θέμα της μουσικής, παιδιά, έτσι για να ελαφρύνουμε λίγο, προσπαθούμε να πιάσουμε το σφιγμό όλων. Σίγουρα, αν βάζουμε μόνο metal, θα φωνάζουν οι ροκαμπιλάδες. Αν βάζουμε ροκαμπίλια, θα φωνάζουν οι μεταλλάδες. Οι wet powerάδες, οι ποπάδες. Ούτως ή άλλως, πάντως δεν είμαστε εμπορικοί και το χαιρόμαστε, έτσι. Και το παλεύουμε. Μόνο σκυλάδικα δεν θα ακούσετε από εδώ και αυτά τα γαβγάβ, τα αναδολίτικα. Και κάποια στιγμή, Κώστα, θα κάνω και μια εκπομπή, θα τη βγάλω όμως παράνομα, εναντίον του ρεμπέτικου. Και ήδη πρώτες αντιδράσεις μέσα από την εκπομπή. Ο Βαγγέλης μίλησε και είπε: γιατί ρε παιδιά, έτσι θέλω, αντίδραση. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Εδώ αυξάνονται και πληθαίνονται τα messenger. Τα αφιερώματα. Και αφιερώμα στο Slayer. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μιας και θες Slayer, πάρε να ακούεις το επόμενο κομμάτι. Για το φίλο, για το Slayer. Ας ακούσουμε λίγο Bon Jovi και εντάξει. Άσε το Slayer για μετά. Yeah. Πάμε λοιπόν δυνατά ελληνικά, εθνικιστικά, φασιστικά και όλα τα ικά στο Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα και στη Ράδιο Αντίσταση που είναι η ελληνική εκπομπή του Ράδιο Μπαντιέρα Νέρα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ σε όλους τους ακροατές, χαιρετισμούς βέβαια και στα καινούργια παιδιά και στα λιμενάρια της Θάσου. Ναι, ναι, πιάσαμε και τα νησιά, εδώ και καιρό βέβαια. Ότι καλό είναι να ακούτε και τους συναγωνιστές, τους Ιταλούς, γιατί το RBN λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και υπάρχουν εκπομπές οι οποίες βάζουν πολύ καλή μουσική. Βέβαια για τους γνώστες της Ιταλικής ακούνε και κάποια νέα από την Ιταλία. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως σε λίγο στο αφιέρωμά μας πάνω στα ριζοσπαστικά κινήματα της Ιταλίας. Πάμε να πιάσουμε λίγο κόσμο εξωτερικό, Κώστα. Πριν το εξωτερικό, να πιάσουμε την Κύπρο μας. Α, ναι, ναι, σωστά. Ξεκινάμε από την Ελλάδα, την Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, μας πληροφόρησαν συναγωνιστές και πληροφορηθήκαμε και μέσα από το διαδίκτυο βασικά ότι, από το Νόβοπλε συγκεκριμένα, ότι βάψανε, λέει, αγάλματα στην Κύπρο. Το φαινόμενο του να βάφουν αγάλματα στην Κύπρο δεν είναι φυσικά σημερινό. Είναι συνήθις τρόπος αντίδρασης των αναρχικών και των αριστεριστών στην Κύπρο, οι οποίοι ολοένα και πληθαίνουν, καθώς μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε από τους συναγωνιστές μας. Οι αναρχικοί, μετά από την τελευταία φορά που περιέλωσαν το άγαλμα του Γρίβα με κόκκινες μπογιές, αυτή τη φορά κάνανε το ίδιο και με το άγαλμα, το μνημείο του Συνδέσμου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ στη Λευκοσία. Το μνημείο, το συγκεκριμένο μνημείο που απεικονίζει τις μορφές των ηγετών του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα του 55-59, βάφτηκε γι' αυτό κόκκινο από τους δειλούς, οι οποίοι σημειωτέων δρούν μόνο κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η δράση των αναρχικών στην Κύπρο, όπως πληροφορούμαστε, λαμβάνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις. Κάτι πρέπει να γίνει στην Κύπρο, φυσικά, από τους συναγωνιστές μας εκεί και το καλά οργανωμένο δίκτυο που έχουν, και αυτό πρέπει φυσικά να... Το ΕΛΑΜ, όπως ονομάζεις. Το ΕΛΑΜ, ναι, το ΕΛΑΜ και άλλες οργανώσεις, οι οποίες δημιουργούν ένα πολύ καλό δίκτυο. Και είναι ενθαρρυντικό αυτό. Πρέπει λίγο πιο εντατικά να εξαφανίσουν όλες αυτές τις ενέργειες. Η συγκίνησή μου βέβαια έχει ένα άλλο θέμα. Έχω γίνει βαρετός από την αρχή του χρόνου, αλλά από τη στιγμή που ο Ιησούς Ομπάμα έχει βγει πρόεδρος και νέος πλανητάρχης, εμένα μου αρέσει, Κώστα. Είμαι ερωτευμένος με τον Ιησού Ομπάμα. Σε λίγο θα περπατήσει και στο νερό, αφού προχθές πήγε στον Καναδά και. Δεν μπορώ να μιλήσω, να πω, γιατί ακουγόμαστε ραδιοφωνικά και μπορεί να πέθουν κατηγορίες. Περπάτησε πάνω στο Νιαγάρα, πέρασε το Νιαγάρα περπατώντας απέναντι σαν θαυματοποιός Ιησούς. Έλα, μην με κοιτάς και γελάς. Μιλάω σοβαρά. Είναι η Κοινή Διαθήκη καινούργια. Πότε είναι. Έλα, Κώστα. Πήγε λοιπόν στον Καναδά, βγήκαν όλοι έξω τον χαιρετήσουν, λευκοί, κόκκινοι, πράσινοι, κίτρινοι. Ψώνησε είδηση από ένα μαγαζί, αυτά τα ψιλικατζίδικα, και πήρε σοκοφρέτες για τα παιδιά του και πλήρωσε. Δάκρυα, ναι, ναι, πλήρωσε, και μάλιστα ανέβηκε και στη λιμουζίνα του απάνω, λέει, δεν φοβήθηκε. Έλα, ναι, όλα αυτά είναι από τον Ιησού Ομπάμα, ο άνθρωπος. Ο μαύρος άνθρωπος που θα σώσει τη γη, τον πλανήτη ολόκληρο. Τον πλανήτη ολόκληρο. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, θα σώσει τη Λευκή Φυλή. Ας ακούσουμε το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο σε όλους εσάς από τον τεράστιο Όζη και πολύ ωραίο αυτό που μας έγραψε ο Αλέξανδρος. Αλλά Αλέξανδρε, αυτό δεν θα το διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε. Αλλά είναι πραγματικά υπέροχο, μας πορώνεις. Πάμε δυνατά, όπως καταλάβατε είναι live, ήταν live ως, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται στην εκπομπή μας και η υπόλοιπη ήταν ο λαός που βρίσκεται μέσα στο στούντιο. Ο Αλέξανδρος εδώ πυροβολεί ασύστολα. Ασταμάτητα. Ντροπή, Αλέξανδρε. Τον παρακολουθούμε, λοιπόν. Είναι φοβερό, πραγματικά. Τι να πω. Και πολλούς χαιρετισμούς, Κώστα, στον καραφλό Ντικάνιο. Στην καράφλα, πάντως εσύ που γράφεις Ντικάνιο και είσαι γνωστός, είσαι ίδιος. Θα σου βάλουμε και όλοι. Στο φίλο μας από την Κατερίνη. Και η Κατερίνη, λοιπόν, μέσα στο καλάθι, έτσι. Όλοι μέσα στον κόλπο είναι, παιδιά. Να περάσουμε και σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Απλά. Οικαστικές ειδήσεις, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι ένα φιλμ πρόκειται να δει μια ταινία. Στην ουσία πρόκειται για ντοκιμαντέρ. Πρόκειται να δει το φως της δημοσιότητας μία από τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι οι δημιουργοί του έχουν τοποθετήσει την ημερομηνία στην οποία θα γίνει η πρώτη προβολή το Μάρτιο. Πρόκειται για το φιλμ Kosovo Can You Imagine, έτσι λέγεται. Είναι ο τίτλος της ταινίας, την οποία έχει επιμεληθεί ένας νεαρός Καναδός σκηνοθέτης. Είναι μόλις 18 χρονών, 19 νομίζω. Λέγεται Μπόρις Μαλαγκούρσκι και το φιλμ το οποίο δημιούργησε έχει ως κεντρικό άξονα την τραγική εικόνα η οποία κυριαρχεί σήμερα στην περιοχή του Κοσόβου. Μέσα από τα μάτια των λίγων εναπομείνατων Σέρβων, οι οποίοι όπως γνωρίζουμε δέχτηκαν πάρα πολλές απειλές, εκφοβισμούς. Στην ουσία εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και από την πατρογονική τους εστία και πλέον ζουν σε εγκετοποιημένες περιοχές, σε κοντέινερς μέσα, γενικότερα υφίστανται καταπίεση από την αλβανική μειονότητα της περιοχής. Βασικά μοτίβα του έργου η φρίκη, η καταστροφή, ο πόνος, η μελαγχολία και γενικότερα η ταινία καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό το ότι ακόμα και στο δυτικό κόσμο τον 21ο αιώνα καταστρατηγούνται βασικά ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπως γνωρίζετε, η πλειοψηφία των Σέρβων του Κοσόβου βιώνει αυτή τη στιγμή και εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί από το ΝΑΤΟ, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο ξεκίνησε και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το φιλμ, να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει σχετικό τρέιλερ το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και θα έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε όλοι μετά το Μάρτιο. Χαιρετισμούς λοιπόν και στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κοντά μας και αυτή κάθε Σαββατοκύριακο, μπορώ να πω. Χαιρετισμούς στον Νίκο από την Αγγλία. Μείνετε κοντά μας, Ράδιο Αντίσταση, η ελληνική εκπομπή του Airbnb Ελλάς. Σε λίγο μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κατά την οποία όπως έχουμε προαναφέρει και έχετε δει σε διάφορα sites και στο κεντρικό της αντεπίθεσης φυσικά από το οποίο μπορείτε να μπείτε. Σημερινό θέμα της εκπομπής είναι τα ριζοσπαστικά κινήματα στην Ιταλία και δει η Casa Pound, η αντιπροσωπευτικότερη μορφή αυτή τη στιγμή του εναλλακτικού εθνικισμού στη γείτονα χώρα. Αυτό είναι και μια ευκαιρία, μιας και σε μια εβδομάδα έχουμε και το μνημόσυνο του θανάτου, την επέτειο του θανάτου ενός Έλληνα αγωνιστή, του Μίκη Μάντακα. Έτσι ταιριάζουν όλα αυτά μαζί, βέβαια, περισσότερα την άλλη εβδομάδα. Μείνετε μαζί μας, θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Ψαρώσατε, ποιες διαφημίσεις. Δεν έχουμε διαφημίσεις. Πίνα, δεν είμαστε και διαφημίσεις σήμερα. Αλλά είδα τις φάτσες σας, ψαρώσατε, κοκκινήσατε όλοι σας. Ξύλο. Θα βάλουμε τώρα ξύλο, όπως λέει και ο Κώστας εδώ. Πάμε να ακούσουμε από τον τελευταίο, ουσιαστικά πριν 3-4 χρόνια βγήκε, τον Μπόζ Όγκελς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Των μετανοημένων Boys Onkels. Δεν έχει σημασία. Εμείς... Μουσικά πάντως είναι αρτιότατη. Θα ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του τελευταίου του CD που λέγεται Superstar. Σκληραίνει το πρόγραμμα σιγά σιγά. Θα σκληραίνουν και έτσι και πιο όμορφα τα λόγια μας σε λίγο. Είναι καιρός να ανέβουμε σιγά σιγά. Και στη μουσική να αναφέρουμε επίσης ότι κλιμάκιο συναγωνιστών που ανήκουν στην οργάνωση Χρυσή Αυγή θα μεταβεί με δικά τους έξοδα στην Ιταλία την εβδομάδα. Θα μείνουν στο Casa Pound για να μπορέσουν να παραστούν και στις εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν το Σάββατο 28 Μαΐου. Μαΐου. Κόλλησα. Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου. Στην πλατεία Ρισορτζιμέντο της Αναγέννησης, όπου έγινε και ο φόνος του Μίνκι Μάντακα. Διοργανωτής της όλης εκδήλωσης είναι μια μικρή ομάδα συναγωνιστών στην Ιταλία, η Τριφόλιο. Με την αρρωγή και της Φόρτσα Νουόβα, Κώστα. Και της Φόρτσα Νουόβα. Να πούμε εμείς ότι για όλους αυτούς που δεν θα παρευρίσκονται φυσικά στην Ιταλία, μπορούν με το δικό τους τρόπο ο καθένας να τιμήσει τον νεκρό αυτό Έλληνα εθνικιστή. Τέτοια παραδείγματα χρειαζόμαστε. Τέτοιους ήρωες χρειάζεται ο ελληνικός εθνικισμός. Τέτοια παραδείγματα θάρρους, τιμής και ανδρείας. Με όποιο τρόπο λοιπόν μπορεί ο καθένας, ας τιμήσει αυτό το νεκρό παλικάρι. Να πω επίσης ότι καλό είναι και για τους νεαρούς ακροατές, γιατί έχουμε πολλούς νεαρούς λόγω του ίντερνετ και εμένα με χαροποιεί αυτό, να μπορούν να μάθουν για το Μάντακα. Να πληροφορηθούν όλο το ιστορικό, τη δράση του ελληνοεθνικιστή, την κατάσταση η οποία υπήρχε στην Ιταλία εκείνη την περίοδο. Από το βιβλίο «Η ζωή του Μίκη Μάντακα και ο θάνατός του». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νέα Σπάρτη πριν από λίγο καιρό και είναι αρκετά κατατοπιστικό όσον αφορά το όλο ζήτημα. Το έγραψε ο διάσημος Κώστας Τενίδης. Ψάξτε να βρείτε ποιος είναι. Ποιος είναι ο Τενίδης, παιδιά. Είναι ένας ταλέπορος συγγραφέας, ο οποίος είχε Τεντενίδη στο όνομά του, το κόψανε για εμπορικούς σκοπούς. Και πήρε πολλά λεφτά. Είναι φοβερό πάντως άτομο, να ξέρετε, παιδιά. Εκπληκτικό, πανέμορφο. Τέλος πάντων, εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, το γνωρίζω προσωπικά αυτό το άτομο. Το επόμενο τραγούδι αφιερώνεται στους γηπεδόφιους, στους χουλιγκάνους και σε όλους που αρέσουν έτσι τα βρώμικα του ποδοσφαίρου. Τα βρώμικα κομμάτια από μια βρώμικη μπάντα της Γερμανίας είναι η Κατεγκορισέ, η αγαπημένη σε όλους, Κατεγκορισέ σε κάτι πρόσφατο. Κατερινιώτη, για σένα. Was ist denn da, was da war? Wir sind zu alle bereit. Und ein Fass. Εσείως φτάσαμε 11 η ώρα, Κυριακή βράδυ, 22 Φεβρουαρίου και αρχίζει σιγά σιγά το θέμα της εκπομπής. Πιστεύω να σας ενδιαφέρουν και να μείνετε ευχαριστημένοι από αυτά που πρόκειται να ακούσετε. Τώρα μπορούμε να πούμε και πράγματα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν, που τα ξέρετε. Όχι, το Airbnb είναι αξιόπιστο, έτσι, και σοβαρό ραδιόφωνο και δεν δέχομαι κουβέντα γι' αυτό. Η σοβαρότητα είναι το νούμερο ένα. Σταθμό, χαρακτηριστικό. Γιατί εμείς είμαστε και ένα σταθμό στο κάτω-κάτω Κώστα που βοηθάμε και τους απόρους, όπως έχουμε εδώ τα δύο τα παιδιά σήμερα, που είναι και κουφά και μουγκάτα καημένα και τα έχουμε σπιτώσει για να μπορέσουμε να τα μάθουμε το σωστό το δρόμο. Είναι και ξυρισμένοι, έχουν πάρει τον κακό το δρόμο του εθνικισμού και του φασισμού και όπως καταλαβαίνετε, ρόλος μας είναι αυτός. Όχι στο φασισμό, όχι στο ναζισμό, ναι στα ναρκωτικά. Το έχουν δηλώσει άλλωστε ότι προτιμώ να είμαι να παίρνω ναρκωτικά, λέει ο γιος μου, παρά να είναι εθνικιστής. Αυτό το λένε οι πατεράδες, πολύ πατεράδες. Ναι, γι' αυτό το λέω αυτό. Να τους χαιρόμαστε. Και εσείως ας περάσουμε στο σημερινό μας θέμα. Σαν εισαγωγή, θα ήθελα να ακούσετε έναν από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και εμένα και του Κώστα. Τους ανακαλύψαμε τώρα πρόσφατα, τον ανακαλύψαμε μάλλον πρόσφατα. Τον έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή, είναι φουτουριστής. Είναι Σκολ. Και θα ακούσουμε το κομμάτι «Tutto parla di noi». Dalle vertigini del cielo, come goccia, sei sceso giù. all'ultimo assalto si sa, si vince o non si torna più. Ma tu sei quello che sei, dentro la notte più buia che mai. Ma tu sei solo quello che sei, in questa guerra tu non morirai. Dentro la nostra gente che raccoglie il domani, dentro a cuori impazziti che distendono le mani contro quelle persone che ci hanno fatto del male, dentro a tutti i tuoi sogni lanciati contro quei cani. Tutto parla di noi. Dove vai, dove vai, dove vai? Tutto parla di noi. Dove vai, dove vai, dove vai? Resta ancora con me. Resta ancora. Parla solo con me. Resta ancora. Resta ancora con me. Resta ancora. Parla solo con me. Resta ancora. Parla di noi. Dove vai, dove vai, dove vai? Tutto parla di noi. Armati fin sopra i denti di acciaio. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να πούμε και στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Σε μια χώρα η οποία γειτονεύει με τη δικιά μας, έχουμε περίπου την ίδια νοοτροπία με τους νότιους Ιταλούς, γιατί οι Βόρειοι, εντάξει, είναι μακριά, ανήκουν αλλού. Μπορεί γεωγραφικά να είναι η ίδια χώρα, αλλά δυστυχώς η νοοτροπία είναι κέντρο ευρωπαϊκή, αλλά έχει να επιδείξει τουλάχιστον στα κινήματα τα εθνικιστικά μια τεράστια ιστορία. Έχουν βάση βέβαια όλα αυτά, έτσι. Όπως λέγαμε εδώ και με τον Κώστα, δεν γεννήθηκαν τυχαία. Έχουν μια βάση τουλάχιστον 70-80 χρόνων από τη γέννηση του ιδίου του φασισμού και πριν του φουτουρισμού, του εθνικισμού και όλων των κινημάτων που βοήθησαν να ανεβεί και ο ίδιος ο Μουσολίνη στην εξουσία. Πολλοί από εσάς που ακούτε Μουσολίνη, σίγουρα το μυαλό σας πάει το 1940 και τον πόλεμο. Όχι άδικα. Ένας πόλεμος είναι κακός. Κανείς δεν είναι υπέρ του πολέμου. Ούτε εμείς οι κακοί εθνικιστές. Το θέμα είναι όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς ακόμα και αυτός, σαν πρωθυπουργός, σαν κυβερνήτη, σαν ό,τι θέλετε πέστε τον, για τη χώρα του έκανε το καλύτερο. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, το λένε και οι ίδιοι οι Ιταλοί ή οι εθνικιστές που τον πιστεύουν, έκανε πολλά λάθη. Γιατί? Γιατί πάντα υπήρχε ένας βασιλιάς από πάνω και γιατί μέσα είχαν παρισφρήσει και στοιχεία Εγγλέζων κατασκόπων, όπως ήταν ακόμα και ο ίδιος ο γαμπρός του, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, που είναι και υπεύθυνος για την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα. Resta ancora con me, parla solo con me. Αφού λοιπόν τελείωσε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και η Ευρώπη έγινε έτσι όπως έγινε και με την είσοδο των Αμερικανών, η Ιταλία άρχισε και αυτή να αναγεννιέται μέσα από τις τάχτες της, γιατί μην ξεχνάμε, βομβαρδίστηκε και από τους ίδιους τους συμμάχους και όλα αυτά για να διώξουν τους πάντα κακούς Γερμανούς. Τελειώνει ο πόλεμος. Κάνω αυτή τη μικρή αναδρομή για να συνδέσω και με την εκπομπή που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το φουτουρισμό, ο οποίος έχει σχέση με όλα αυτά. Η Ιταλία βρέθηκε, όπως είπα, σε μια κατάσταση ανασύνταξης. Άρχισαν λοιπόν οι ξενοδημοκράτες, που είναι οι λεγόμενοι κεντροδεξιοί, να τσακώνονται με τους κομμουνιστές που πλέον είχαν φτάσει σε τεράστια ποσοστά. Το Κομμουνιστικό Ιταλικό Κόμμα έφτανε σχεδόν το 25 με 30%, σχεδόν σε μόνιμη βάση, έτσι, για τα επόμενα χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον η κλασική κόντρα, ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα από τη μία και από την άλλη οι ξενοδημοκράτες μαζί με τους σοσιαλιστές να παλεύουν για τις κυβερνήσεις. Γεννιέται λοιπόν και το MSI, όπως το λένε οι Ιταλοί, Movimento Sociale Italiano, που είναι το κοινωνικό εθνικό κίνημα. Ουσιαστικά οι μεταφασίστες ή αυτοί που επιβεβαιώσανε από το διωγμό, γιατί είχαμε και εκεί διωγμούς. Το κόμμα αυτό όλα τα χρόνια από το 45 που ιδρύθηκε μέχρι και το 60 είχε ένα ποσοστό της τάξης του 4-5-6 μέχρι να φτάσει βέβαια στο απόγειό του 8% τη δεκαετία του 70, τη σκληρή δεκαετία του 70. Τα χρόνια του μολυβιού, όπως έχουν συνηθίσει να τα λένε. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι το MSI είχε μαζέψει μέσα του τους λεγόμενους ακροδεξίους της εποχής, φασίστες ζωντανούς που ζούσαν ακόμα και σε μεγάλη ηλικία προχωρημένη, και τη νεολαία που ήδη ψαχνόταν, γιατί ήδη ακόμα και μετά τον πόλεμο και με το κακό που έκανε, όπως λέγανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην εποχή εκείνη και οι δημοκράτες, ο φασισμός, παρόλα αυτά, πολλοί νέοι δεν θέλαν ούτε τον κομμουνισμό που είδαν τι συνέμενε, βλέπε Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, αλλά ούτε και τους δημοκράτες με τους σοσιαλιστές που τα ίδια πράγματα είχαν. Έτσι λοιπόν βρίσκανε, αποκούμπησαν να λέμε, στο MSI, το οποίο άρχισε να γίνεται πιο ισχυρό. Και εκεί όμως είχαμε διαφορές νοοτροπίες, γιατί από τη μια πλευρά είχαμε τους κλασικούς φασίστες που είχαν πολεμήσει και είχαν δει τι σημαίνει πόλεμος, και από την άλλη είχαμε τη νεολαία η οποία είχε άλλες ιδέες, έμπαινε σιγά σιγά με τις ιδέες της εποχής της, γιατί η δεκαετία του 60 για όλη την Ευρώπη σήμαινε κάποιες αλλαγές, κοινωνικές περισσότερο. Esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, Slovenia, Croazia. Rossa terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Terra umile bene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria. Terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi. Terra mia santificata, con il sangue terra sacra. Questa è la mia religione, l'unità della nazione. Religione insanguinata, religione della patria. Terra falsamente amata, terra mai dimenticata. Ogni vero italiano e anche dalmata e giuliano. Voglio tornare, voglio tornare. Voglio tornare, voglio tornare a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia. Πάμε λοιπόν και λέγαμε ότι το κόμμα αυτό είχε ανθρώπους μέσα πολλών ηλικιών, αλλά εδώ τη δεκαετία του 60, όπως είπα και πριν, έτσι για να κάνω μία ένωση για το τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, που αποτέλεσε η σημαντικότερη δεκαετία στην Ευρώπη για τις πολλές κοινωνικές αλλαγές και επηρέασαν τα πάντα, είχε μέσα διαφορετικές νοοτροπίες και ήταν λογικό. Όπως είπα και πριν, από τη μία είχαμε τους φασίστες, τους γέροντες, οι οποίοι είχαν τα μυαλά δυστυχώς για τους νέους της εποχής του 40. Η εποχή του 40 όμως είχε περάσει και έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πέρα από την ψηφοθυρία, γιατί αναγκαστικά μπαίνεις στο σύστημα και πρέπει να ακολουθήσεις την ψηφοθυρία για να μπορέσεις να επιβιώσεις, γιατί κυνήγι υπήρχε εκείνη την εποχή, είχαμε τις πρώτες κόντρες. Απ' τη μία είχαμε τον ιδρυτή του MSI, τον Αλμιράντε, και τον μεγάλο αυτόν άντρα της εποχής, με τις σωστές ιδέες, αλλά δυστυχώς με την οτροπία του 40, και απ' την άλλη είχαμε τον Ράουτι, ο οποίος τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα του 65 αποσχίζεται από το MSI και φτιάχνει το Ordine Nuovo, η νέα τάξη, η οποία βέβαια έχει φρέσκες ιδέες, πολλούς νέους και ειδικά νέους των πανεπιστημίων, Το τονίζω αυτό γιατί θα το καταλάβετε αργότερα όταν θα μιλήσουμε για το σήμερα. Sono un poeta moderno, io sono un guerriero, e potrei titolo in tutte le lingue, il clima di Hellos Tessiero, ma quello che posso promettere che ti darò è una vita vera, sincera. Έλεγα λοιπόν, αρχίσαν λοιπόν τις κόντρες και ο Ράουτ, ο οποίος έφυγε. Έφυγε ήδη σε Ordine Nuovo με πολλούς νέους και με πολύ καλές ιδέες. Και από εκεί φυσικά ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί φύγατε, είστε οι βαλτοί του συστήματος και όλα τα σχετικά τα οποία δεν είναι του παρόντος. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην δεκαετία του 70, όπου το κράτος με το γνωστό του σύστημα για να μπορέσει να πολεμήσει και ειδικά τους νέους οι οποίοι έβλεπαν να ξεφεύγει από το άρμα του και ειδικά τίναν προς σε κάθε φασιστική και εθνικιστική κίνηση, άρχισε να τους πολεμά, χρησιμοποιώντας το πιο πιστό του όργανο, που Κώστα δεν ήταν άλλο από το μεγάλο κομμουνιστικό κόμμα και τις ομάδες του, την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Αυτό κάτι σας θυμίζει, αγαπητοί μου φίλοι, διότι συμβαίνει και σήμερα και το νιώθουμε πολύ καλά εμείς οι Έλληνες εθνικιστές στο πετσί μας. Μπορεί τότε να μην λεγόταν αναρχικοί, αυτόνομοι ή διάφορες ομάδες όπως ονομάζονται τώρα, αλλά πάντα ήταν η εξωκοινοβουλευτική αριστερά και τα όργανά της. Ο τρόπος που αντέδρασαν, αγαπητοί φίλοι, δεν ήταν το ξύλο μόνο. Αυτό ήταν, θεωρούνταν δεδομένο. Μιλάμε για πιστόλια και μιλάμε για πόμπες. Σε σπίτια εθνικιστών, σε παταράδες, σε μανάδες. Η Ιταλία έχει να επιδείξει τουλάχιστον 30 καταγεγραμμένους νεκρούς κάτω των 30 χρονών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάντακας. Και φυσικά το πιο εκτρό έγκλημα που έγινε ήταν όταν βάλαν φωτιά στο σπίτι ενός συμβούλου του τότε φασιστικού κινήματος το 1976 και κάηκαν τα δυο του ανήλικα παιδιά. Η μουσική βέβαια μπορεί να μην ταιριάζει, αλλά εντάξει, είναι το background της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε όμως να πούμε ότι η δεκαετία του 70, μέσα από αυτή τη βία, φυσικά έτσι και οι εθνικιστές δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί αναγκαστικά, αφού δεν έχεις βοήθεια από το κράτος, θα αντιδράσεις μόνος σου. Αυτό το είχαν πει σε πολλές από τις κηδείες, όταν ο ίδιος ο Αλμιράντε του MSI έβγαινε και έλεγε και το κράτος και το κράτος και το κράτος. Ποιο κράτος το απαντούσανε? Μόνο εμείς μπορούμε να αμυνθούμε. Μαζί με το Ordine Nuovo λοιπόν, που είχαν πάρα πολύ καλές ομάδες ανθρώπων, όπως είπα, μέσα από τα πανεπιστήμια, είχαν πάρα πολύ όμορφα περιοδικά και ιδέες να πούνε, υπήρχαν και άλλες ομάδες, όπως ήταν το Fare Fronte, δηλαδή το Κάνε Μέτωπο, η Avanguardia Nazionale, που είναι η εθνική εμπροστοφυλακή. Ήταν ίσως η πιο ακραία ομάδα της εξωκοινοβουλευτικής δεξιάς, η οποία βέβαια ήταν αυτή που αντέδρασε και πρώτη, θέλοντας να πει ότι και εμείς έχουμε δύναμη να αμυνθούμε από τη στιγμή που η αριστερά πήρε τα όπλα. Το αποτέλεσμα αυτό, με δύο μέτρα και δύο σταθμά από το ίδιο το κράτος, φαίνεται ότι εκατοντάδες συναγωνιστές φυλακίστηκαν, οι περισσότεροι, τολμώ να το πω αυτό, άδικα, που βρίσκονται ακόμα και κυνηγούνται ακόμα για πράξεις τις οποίες δεν έκαναν. Το αίμα έτρεχε στα πεζοδρόμια της Ιταλίας. Δυστυχώς νεκροί υπήρξαν και από τις δύο μεριές, αλλά το κράτος έτσι ήθελε να κάνει το βρώμικο πολεμό του. Φτάνουμε τη δεκαετία του 80. Το MSI δεν είχε πλέον να επιδείξει τίποτα. με αποτέλεσμα πολλά από τα στελέχη του συνεχώς να φεύγουν και να πηγαίνουν στα κεντροδεξιά περισσότερο κόμματα για να δείξουν μέσα τον δίθεν εθνικισμό τους. Κάτι μας θυμίζει βέβαια και εμάς εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε περάσει με δίθεν εθνικιστές. Και έτσι η δεκαετία του 80 ουσιαστικά είχε να επιδείξει ένα MSI με ένα 4% και πολλές ομάδες νεαρών σε διάφορες πόλεις στην Ιταλία να προσπαθούν μέσα από τη νεολαία του MSI, το Fronte della Gioventù, δηλαδή το μέτωπο της νεολαίας, να κάνουν πράγματα πρωτοποριακά για εθνικιστές εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Ένα παράδειγμα που θα σας φέρω για να καταλάβετε είναι όταν πήγα εγώ το 1987, κάνανε αφισοκόλληση για τα σκυλιά που κάποιοι παρατάνε στους δρόμους. Τα λεγόμενα μπάσταρδα σκυλιά, όπως τα ονομάζουν οι Ιταλοί, εμείς τα λέμε τα. Αυτά που θα μαζέψει ο Μπόγιας. Και κάνανε αφισοκόλληση με ένα σκυλί το οποίο έλεγε, το σκυλί, αν μας εγκαταλείψεις, ο μπάσταρδος είσαι εσύ. Εμένα, ένας νεαρός που πήγε εκείνη την εποχή να σπουδάσει με κάποιες εθνικιστικές ιδέες, μου φάνηκαν πάρα πολύ παράξενα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν πρωτοποριακά για μένα. Εδώ έδειχναν πραγματικά τις ιδέες, τις φρέσκες ιδέες που είχαν οι Ιταλοί. Βγάζανε αφίσες Κώστα για τον Μπόμπι Σαντς. Επί εποχής του 1987. Ποιος τον ήξερε τον Μπόμπι Σαντς στην Ελλάδα από τους λεγόμενους εθνικιστές. Και να μην μιλήσω βέβαια και για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τον οποίο όλοι οι συναγωνιστές στην εποχή εκείνη τον είχαν διαβάσει και εγώ βαθιά ανοιχτωμένος ως 18άρης. Ποιος είναι αυτός ο Τόλκεν, έλεγα. Υπήρχε ήδη στο Μιλάνο Λέσχη Τόλκεν. Λέσχη Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, με πιστούς εθνικιστές που ξέρεις, μεταφράζανε τον Τόλκεν και τον ακολουθούσαν σύμφωνα με αυτά που είχε πραγματικά να επιδείξει για όλους εσάς που τον έχετε διαβάσει. Και μιλάμε για το έτος πλέον, το 2000, που τον μάθαμε πολύ και από τις ταινίες. Δηλαδή η διαφορά στην νοοτροπία από την υπόλοιπη Ευρώπη, με λίγο τη Γαλλία ίσως να ακολουθεί, ήταν τεράστια. Οι Γερμανοί βέβαια είχαν να επιδείξουν άλλα προβλήματα και περισσότερο δύναμη στο δρόμο με τα κινήματα των Skinhead. Η δεκαετία του 90 βρίσκεται πλέον τη διάλυση στο MSI, δεν πήγαινε άλλο. Ο κύριος Φίνι φόρεσε το εβραϊκό του καπελάκι, προσκύνησε το τείχος των δακρύων στο Ισραήλ, ζήτησε συγγνώμη στους Εβραίους και έκανε την Αλιάνσα Νασιονάλ, Εθνική Συμμαχία κλπ. Το οποίο συχαίνομαι και ο ίδιος να καθίσω να ασχοληθώ γιατί δεν άξιζε τον κόπο. Από εκεί και πέρα, πολλοί εθνικιστές μείνανε πραγματικοί εθνικιστές, πραγματικοί φασίστες, μείνανε χωρίς σπίτι. Κάτι έπρεπε να γίνει. Για να γλύψουμε και το αφεντικό μας, Το κομμάτι αυτό είναι το Ζήτα Ζερο Αλφα του μεγάλου αφεντικού Ιαννώνε. Ιαννώνε, εδώ είμαστε καλά, παιδιά. Πάμε καλά. Ουγ. Ουγ. Και προχωράμε. Και μάλιστα στο site του το ψευδόνυμό του είναι Τζερόνυμο. Ουγ. Πάμε λοιπόν, όπως έλεγα, δεκαετία του 90, διάλυση του MSA. Μπορεί τελικά, όχι μπορεί, αποδείχθηκε καλύτερο αυτό. Νεαροί συναγωνιστές με τρομερά επίπεδα, να πω είναι ο Μουσίνιος Κώστα ή αυτό που είχαν να προσφέρουν, έμειναν χωρίς στέγη. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται να μπουν ή σε ομάδες μικρές, κάτι είπες πριν για λέσχη φίλων και κάπως έτσι που δημιουργούσαν για να μπορούν να καλυφθούν και από το σύστημα που πλέον τους κυνηγούσε, αφού έφυγαν από το MSA. Μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες, δημιουργώντας τους Λιτουτσίμπιλι της Λάτσιο, που ήταν κοινωνική ομάδα περισσότερο παρά πέταλο και οπαδών. Και άλλα κλαμπ οπαδών. Και άλλα κλαμπ βέβαια. Και σε τοπικό επίπεδο, μέχρι και ομάδες τρίτης κατηγορίας. Ειδικά οι μικρότερες ομάδες, όπως ήταν και η Ελλάς Βερόνα της εποχής. Έτσι. Μέχρι και οι μικρότερες ομάδες μπορούσαν να συνενωθούν κάτω από τη σκέπη ενός κλαμπ οπαδών, συνειδητοποιημένων οπαδών. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό σε σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. Εδώ δεν υπάρχουν συνειδητοποιημένοι οπαδοί, οι οποίοι να κάνουν πραγματική κοινωνική παρέμβαση στο γήπεδο. Εκεί υπήρχαν εκείνη την περίοδο και υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Πολλοί λοιπόν οπαδοί συνενώθηκαν κάτω από τη σκέπη οργανωμένων συνδέσμων οπαδών και μπορούσαν να περάσουν έτσι μια γραμμή πολιτική, μια γραμμή κοινωνική και μέσα από το γήπεδο. Απλά να τονίσω το γεγονός ότι έγινε βέβαια σαν επίσημο κόμμα η Φιάμα Τρικολόρε, η οποία δεν είχε να επιδείξει και πολλά πράγματα, που το ζούσε και η Φόρτσα Νουόβα το 1995 με έναν άνθρωπο αγωνιστή. Πραγματικό της δεκαετίας του 70 τον Φιόρε, που γύρισε από την Αγγλία αφού έληξε η τιμωρία του για να φτιάξει τη Φόρσα Νόβα με πολύ καλές ιδέες. Κώστα, θες να προσθέσεις κάτι? Η Φιάμα Τρικολόρε δεν υπάρχει σήμερα. Όχι, θα φτάσουμε. Όχι, υπάρχει, αλλά θα φτάσουμε. Είμαστε δεκαετία του 90 και πλησιάζουμε το 2000. Φυσικά υπήρχαν και οι Skinhead, το Veneto Front Skinhead στη Βερόνα. Με τρομερή οργάνωση, με τους πρώτους νεαρούς Skinhead, οι οποίοι άρχισαν να κάνουν τη δράση τους και στα γήπεδα, αλλά και με μουσικές παρεμβάσεις, με πολύ όμορφες συναυλίες, και στη Ρώμη, ζώντας μάλιστα στις κατακόμβες, είχαν εκεί γραφεία, κατακόμβες φτιαγμένες βέβαια πολύ όμορφα, ήμουν τυχερός που τους είχα επισκεφτεί, η SPQR, είναι το σύνθημα της Ρωμαϊκής Λεγιώνας, Skinhead της Ρώμης. Όλοι αυτοί, όπως και άλλοι πολλοί, σε διάφορα μέρη της Ιταλίας συγκρότησαν αργότερα το δίκτυο αντικομφορμιστικού αγώνα, αντικομφορμιστικών καταλήψεων, στο οποίο ανήκει και η Καζαπάουντ, OSA. Εύστοχο αυτό που ήθελα να πω και με πρόλαβες, μπράβο, γιατί είναι πολλές οργανώσεις, παρέες, κλαμπ, να τα πούμε, Κώστα. Με τοπική συγκρότηση και οργάνωση. Μπράβο. Πολύ σημαντικό, κάνουν παρεμβάσεις δηλαδή σε τοπικό επίπεδο, στις κοινωνίες στις οποίες ζουν, και με βάση και με άξονα, βασικό άξονα, τα προβλήματα τα οποία βιώνουν στις συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες. Λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και το χαρακτήρα κάθε τοπικής κοινωνίας, το διαφορετικό χαρακτήρα και την οτροπία των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε αυτές. Έτσι λοιπόν κάποιοι διάλεξαν τις εκλογές, δηλαδή το σύστημα να μπαίνουν στις εκλογές, και εντάξει δεν φέρω καμία αντίρρηση, όπως ήταν κυρίως η Φόρτσα Νόβα, πραγματικά μεγάλο αγώνα στα παιδιά, με γραφεία σχεδόν σε όλη την Ιταλία, και τυχερή γιατί και ο Φιόρε είχε την οικονομική άνεση να μπορέσει να αγοράσει πρωτοποριακό και αυτό, Κώστα, για ένα κίνημα που ακολουθούσε το σύστημα, έτσι, δηλαδή το εκλογικό, να αγοράσει γραφεία τοπικές και έτσι να μην έχει το κάτω-κάτω ανάγκη ούτε να σε διώξει κάποιος, ούτε ζημιά και να πάθει το κτίριο και να έχει το κάθε. Τέλος πάντων, πώς το σκέφτεται, όχι φύγετε από εδώ φασίστες, δεν σας ξαναδίνω τα γραφεία μου. Βέβαια, είχαμε και την τιμή να έχουμε και έναν Έλληνα μέσα σε αυτές τη Φόρτσα Νουόβα, με μεγάλο αγώνα πραγματικά και μεγάλο παρελθόν. Legionaria, difenderò la mia sacra bandiera, per la vita. Πάμε λοιπόν Και λέγαμε έτσι λοιπόν οι δραστήριοι Ιταλοί συναγωνιστές, άλλοι δεν ικανοποιούταν και καθόλου από το κομματικό αυτό πάλι, τους θύμιζε ίσως λίγο MSI, απλά άλλαζε το όνομα, μπορεί να έχουν και δίκιο Κώστα, χειροκροτώ την ενέργειά τους αυτή. Έτσι λοιπόν, αρχάς το 2000, πέρα από τις κλασικές skinhead ομάδες και διάφορες μικροομάδες σε κάποιες πόλεις που συγκεντρώνονταν γύρω από κάποια βιβλιοπολία, ας πούμε στην Περούτζα υπήρχε το βιβλιοπωλείο non conforme, δηλαδή όχι αντιγραφή σε ελεύθερη μετάφραση. Υπήρχε και η Λέσκη γύρω από αυτό το βιβλίο. Ακριβώς, και γύρω από αυτό ήταν οι φίλοι του βιβλίου, πώς μαζευόταν και δημιουργούσαν όμορφα περιοδικά, όμορφες κινήσεις, παρεμβάσεις στην οικολογία. Και γενικά αυτό γινόταν σε πανεταλική κλίμακα, αλλά ανεξάρτητα η κάθε ομάδα. Έλειπε, ξέρεις, αυτό το κάτι που ίσως θα μπορούσε να ενώσει, όχι όμως κόμμα, το τονίζω έτσι. Απλά σε έναν αγώνα λίγο πιο ζουμερό. Απλά υπήρχε μια χαλαρή συγκρότηση κάτω από αυτό το δίκτυο. Δεν λειτουργούσε δηλαδή τόσο πολύ σαν συνεκτικός δεσμός όλων αυτών των οργανώσεων, ομάδων, λεσχών κτλ. Φυσικά η μουσική, Κώστα, και το γνωρίζεις και εσύ, έπαιξε τεράστιο ρόλο στη γειτονική πόλη, στη γειτονική χώρα. Πολλά συγκροτήματα ξεπήδησαν. Πέρα από τα 2-3 κλασικά skinhead συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90, Τζέστα Μπέλικα και Πετζόρα Μίκο, ξεπήδησαν δεκάδες και ίσως και πάνω από 100 που να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην γειτονική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 124, για την ακρίβεια σύμφωνα με ιταλικό περιοδικό, 124 ενεργά τελικά εθνικιστικά συγκροτήματα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Δηλαδή, αυτές οι ανεξάρτητες ομάδες παιδιών που δεν θέλαν να μπουν στα εκλογικά συστήματα και πάλι σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο και οι πατεράδες τους είχαν ζήσει τις προηγούμενες δεκαετίες, κάτι έπρεπε να βρεθεί να τους ενώσει. Πρωτίστως λοιπόν βρέθηκε η μουσική. Συναυλίες συναγωνιστών σε πολλά μέρη της Ιταλίας, Ρώμη, Μιλάνο, Βερόνα, στη Δύση Ανατολή, στη Βορρά, στη Σικελία, τη Μακρινή και την Ελληνική Σικελία. Έτσι λοιπόν ενώταν και βρισκόταν. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι τόσο η μουσική η οποία ενώνει. Είναι φυσικά και η μουσική και όλο αυτό το κλίμα. Το θέμα είναι το τι προβάλλεις μέσα από τη μουσική. Τι έχεις να δώσεις δηλαδή μέσα από τη μουσική. Και σε αυτό το τομέα τουλάχιστον τα ιταλικά συγκροτήματα ήταν πάντα πάρα πολύ μπροστά. Να θυμίσω τους Intoleranza, ένα θρηλυκό. Στις δεκαετίες του 70, έτσι. 70 πλέον, ένα θρηλυκό συγκρότημα το οποίο αποτέλεσε βάση, υπόβαθρο για κάποια άλλα συγκροτήματα. Είχαν τη δικιά τους μουσική, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, όπως ακούτε και εσείς από τα τραγούδια που βάζουμε τώρα έτσι, για αφιέρωμα για τους Ιταλούς, πέρα από κάποια σκληρά συγκροτήματα έτσι, που ακολουθούσαν τα μοτίβο των white power rock σκληρής μουσικής. Ήτανε rock. Ήτανε τα περισσότερα, όπως και ο Σκολ. Είχαν μπαλάδες, είχαν κιθάρα. Γιατί είχαν κάτι να πούνε. Μιλούσαν για το παρελθόν τους, για τη σκληρή δεκαετία του 70 που ακόμα δακρύζουν οι Ιταλοί και όχι αδικαιολόγητα. Να περάσουμε όμως λίγο έτσι να ενώσουμε το χθες με το σήμερα που φτάνουμε πλέον, γιατί όπως είπα, τη δεκαετία του 2000 μέσα από τα γήπεδα, μέσα από τη μουσική, όλα αυτά παίξαν ρόλο. Και να λοιπόν που κάποιος από τους ίσως πιο δραστήριους ανθρώπους από εκεί που δεν το περίμενε κανένας, ο Τζανλούκα Γιανόνε, ένας πόνι skinhead. Ένα παιδί του δρόμου και αυτός του γηπέδου. Είναι και ο παδός της Ρώμα, σημειωτέων για τους ενδιαφερόμενους. Με 30 συναγωνιστές, Κώστα, έκανε κάτι που κανείς, μα κανείς ποτέ στην Ευρώπη δεν το περίμενε. Έκανε την πρώτη κατάληψη της λεγόμενης δεξιάς. Έτσι, ο ευρύτερη σημασία του όρου. Του όρου. Η δεξιά δεν έχει βέβαια το χαρακτήρα τον οποίο έχει εδώ. Είναι και το παρελθόν της Ιταλίας τέτοιο που επιτρέπει τον διαχωρισμό δεξιάς-αριστεράς ακόμα και σήμερα. Αν και για μας είναι άτοπος αυτός, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δεξιά και αριστερά στην Ελλάδα. Εν τούτης, στην Ιταλία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ένα μικρό διάλειμμα να πω και χαιρετισμού στην Κύπρο, στο Μάριο από το Novopress που είναι μαζί μας έτσι με το Messenger, μόλις τώρα μπήκε. Το Κυπριακό Novopress, ναι. Έλεγαν λοιπόν χαιρετισμού και από, τα παιδιά, από όλα τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, τους γνωστούς μουγκούς ακροατές μας. Συνεχίζουμε και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μαζί με 30, ένα πρωί, μαζί με 30 συναγωνιστές Ιταλούς, διαφόρων ακροδεξιών, σαν να λέμε, και φασιστικών αποχρώσεων, δεν έχει σημασία, κάνουν την πρώτη κατάληψη. Σούσουρο μεγάλο στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, να πω ότι τράβηξαν και ένα σχετικό βίντεο, έχει ανέβει στο YouTube. Αν πατήσετε στο YouTube Casa Pound Latina, θα σας βγάλει πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο βίντεο με πλάνα από τα οποία έχουν πάρει από τη συγκεκριμένη κατάληψη, από το συγκεκριμένο κτίριο μάλλον, πριν αυτό καταληφθεί, και πλάνα αφότου έγινε η κατάληψη από τους συναγωνιστές. Ήταν πραγματικά ένα χωράφι με ένα κτίριο το οποίο ήταν γεμάτο ποντίκια μέσα, είχε τείχους οι οποίοι ήταν μισογκρεμισμένοι και αναδιαμορφώθηκε τελείως και πέρασε πλέον σε ένα άλλο επίπεδο αυτό το κτίριο, με ζωή πλέον εκεί μέσα και με δραστηριότητα. Θέλω να συμπληρώσω, Κώστα, για να μην κόψω και τη ροή αυτών που λες, ότι αυτό που πέτυχαν ήταν ένα δημόσιο κτίριο το οποίο ήταν εγκατελειμμένο να το φτιάξουν πάρα πολύ όμορφο. Απλά να σημειώσω πριν συνεχίσεις, η πρώτη αντίδραση του τότε δημάρχου κομμουνιστή της Ρώμης ήταν άμεση εκένωση. Και η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον Ιαννώνε: εμείς φεύγουμε αυτή τη στιγμή από την κατάληψη, αναδειάσουν όλες οι αριστερές καταλήψεις που υπάρχουν στη συγκεκριμένη πόλη. Να πούμε ότι οι εντολές εκένωσης έχουν δοθεί μέχρι σήμερα πάρα πολλές, αμέτρητες ίσως. Αντιμετωπίζουν και σχετικές κατηγορίες τα μέλη της Casa Pound. Με νομίζω πιο πρόσφατη αυτή, πριν μερικούς μήνες, έγινε μάλιστα και μια συναυλία αλληλεγγύης στην Casa Pound για αυτό το λόγο. Η υπόθεση, αν δεν κάνω λάθος, μπορείς να με διορθώσεις, εκκρεμεί μέχρι νεοτέρας. Απλά για να δώσουμε και σε κάποιους ακροατές, Κώστα, γιατί ξεχάσαμε κάτι βασικό. Τι είναι Casa Pound? Τι είναι Casa Pound? Τι είναι Casa Pound? Ναι, θες να πεις, ναι. Ναι. Casa Pound σημαίνει οικία Pound. Ο Ezra Pound, πολύ γνωστός στους Ιταλούς, πολύ γνωστός και σε εμάς μέσα από ορθογραφίες τόσων χρόνων. Πρόκειται για μια εθνικιστική κατάληψη η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ρώμης, της πρωτεύουσας της Ιταλίας. Βασική παράμετρος του συγκεκριμένου κινήματος, της συγκεκριμένης οπτικής αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι όλο και πληθαίνουν στη γείτονα χώρα, είναι οι καταλήψεις. Τι σημαίνει κατάληψη? Κατάληψη στέγης σημαίνει ένα κτίριο το οποίο το παίρνουμε άχρηστο καθώς φαίνεται, ένα κτίριο το οποίο υπάρχει για πολλά χρόνια και δεν προσφέρει τίποτα, είναι τέσσερις τείχοι, και το αναμορφώνουμε κατάλληλα, το φτιάχνουμε σαν ένα χώρο ζυμώσεων και αγώνα. Μια εστία, θα λέγαμε, δραστηριοποίησης και κινητοποίησης κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες ευαισθησίες. Συμπληρώνω, γιατί για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο κατανοητοί. Το πρωταρχικό στόχος της Casa Pound, της κατάληψης Pound, δηλαδή να το πούμε και ελληνικά, Κώστα, είναι, και το κεντρικό του σύνθημα, το μότο δηλαδή που λέμε σήμερα, είναι ναι στο ελεύθερο σπίτι. Δηλαδή ότι όλοι οι Ιταλοί πολίτες δικαιούνται σπίτι με κρατική, προσέξτε, επιχορήγηση. Αυτά λέει ο κακός φασισμός. Γίνεται η πρώτη, απλά να τελειώσω αυτό, και αμέσως τα επόμενα χρόνια ακολουθούν άλλες τρεις με το ίδιο όνομα. Κώστα. Οι καταλήψεις στέγης των Ιταλών εθνικιστών είναι, όπως είπε και ο Κώστας πιο πριν, απάντηση σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα της Ιταλίας, όσο και ξεκάθαρη έκφραση της αντίθεσής τους στο καπιταλιστικό σύστημα. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι χαρακτηρίζονται από μια τάση, από μια νοοτροπία αυτοδιάθεσης, αυτοοργάνωσης, όσο το δυνατόν, αυτάρκειας. Οι Ιταλοί συναγωνιστές της Casa Pound έχουν δικά τους μέσα παραγωγής διαφόρων υλικών, τα οποία χρειάζονται και αυτοί για τον αγώνα τους, αλλά και υλικά τα οποία θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητα στη διαβίωση του ανθρώπου. Έτσι, να θυμίσω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε, ότι υπάρχει κατασκευαστήριο, έτσι, υπάρχει φούρνο. Έχουν φούρνο δικό τους, στον οποίο παράγουν ψωμί. Και το ψωμί αυτό διακινείται μεταξύ των μελών της Casa Pound και μεταξύ φυσικά των Ιταλών πολιτών. Πάρα πολλές είναι περιπτώσεις στις οποίες οι Ιταλοί συναγωνιστές μοίρασαν ψωμί ελεύθερα στους κατοίκους, στους Ιταλούς πολίτες. We'll be right back. uccidendo la mia gente. Buenos Aires, il potere e le sue danze. Buenos Aires, dove bruciano speranze. Buenos Aires, il ricatto dello stesso assassino. Buenos Aires, il mio sangue è come te e brucia insieme a te. Sono l'unica moneta. Progresso accelerato e l'implosione del pianeta. Επιστρέφουμε. Τι είναι λοιπόν η Casa Pound? Πρόκειται, για όσους δεν γνωρίζουν, για ένα εξαόρροφο κτίριο στο οποίο αυτή τη στιγμή ζουν, στεγάζονται 16 τον αριθμό οικογένειες Ιταλών, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να μείνουν πουθενά. Θα έμεναν στο δρόμο. Να πούμε ότι αυτές οι οικογένειες δεν έχουν κάποια συγγενική σχέση με τα μέλη της Casa Pound. Είναι δηλαδή οικογένειες Ιταλών, οι οποίες βρέθηκαν κυριολεκτικά στο δρόμο και δεν θα μπορούσαν να ζήσουν κάπου αλλού. Δυστυχώς, και στην Ιταλία όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες οικογένειες πολιτών. Μακάρι και στην Ελλάδα να υπήρχε κάτι τέτοιο. Πέρα όμως από αυτή την πολύ σημαντική λειτουργία της Casa Pound, αυτή έχει να επιδείξει σήμερα ένα κοινωνικό έργο το οποίο θα ζήλευαν πολύ και τα σημερινά κόμματα της Ιταλίας, τα οποία όλα μαζί δεν έχουν την κοινωνική δράση, δυστυχώς, την οποία έχει η Casa Pound μόνη της. Να πούμε ότι διοργανώνται από την Casa Pound καθημερινά, σε καθημερινή βάση, πλήθος δραστηριοτήτων, διότι πολλοί κόσμος, πολλά μέλη της Casa Pound μένουν στην Casa Pound. Στην Casa Pound γίνονται συναυλίες μουσικών συγκροτημάτων, θεατρικές παραστάσεις, λειτουργεί και εκπέμπει το ραδιόφωνο RBN, εκεί είναι το κέντρο του, εκεί είναι η βάση του. Υπάρχουν ακόμη στέκια μέχρι και μπαρ, στα οποία συχνάζει η εθνικιστική νεολαία, υπάρχει γυμναστήριο, υπάρχουν ξενώνες για συναγωνιστές, όπως τους Έλληνες συναγωνιστές, οι οποίοι θα παρευρεθούν την επόμενη εβδομάδα στο μνημόσυνο του Μίκη Μάντακα, οι οποίοι θα συστεγαστούν εκεί, στην Casa Pound. Αυτό όμως το οποίο πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι η πολυπίκυλη δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται μέσα από αυτές τις καταλήψεις, μέσα από αυτά τα κοινωνικά κέντρα όπως είναι η Casa Pound. Έβλεπα πριν από λίγες μέρες στο YouTube, στο διαδίκτυο, ένα σχετικό βίντεο των συναγωνιστών της Casa Pound στο Κροτόνε. Είναι στο Νότο, ναι, στο Νότο, στην Νότια Ιταλία. Οι συναγωνιστές αυτοί, έτσι για να δώσω λίγο μια εικόνα του πώς σκέφτονται, αν πληκτρολογήσετε Casa Pound Κροτόνε, μπορείτε να δείτε σχετικά. Βρήκανε στην πόλη του Κροτόνε, στην κεντρική πλατεία, βρήκανε μπουκάλια, γιατί γινόταν απεργία από τους οδοκαθαριστές. Βρήκανε γύρω στα 1000-1500 μπουκάλια άδεια στη μέση του δρόμου. Πήραν αυτά τα μπουκάλια λοιπόν στο σπίτι τους, τα άδειασαν και τα γέμισαν μέσα με αυτοσχέδια, χαρτάκια, μηνύματα. Γράφανε κοινωνικά μηνύματα στο κάθε μπουκάλι από αυτά, με τα οποία γέμισαν όλο το συντριβάνι της πλατείας του Κροτόνε. Γέμισαν το συντριβάνι, το συντριβάνι πλέον δεν είχε νερό, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, όπως δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν και οι κάτοικοι οι οποίοι περνούσαν από εκεί και έβλεπαν αυτό το θέαμα. Το αρνητικό αυτό θέαμα. Μέσα από αυτή την αρνητικότητα, την οποία όμως προέβαλε σαν στοιχείο χαρακτηριστικό της πλατείας, σχετικής πλατείας του Κροτόνε, οι Ιταλοί συναγωνιστές θέλησαν να καταδείξουν με αυτόν τον γλαφυρό τρόπο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Έφτιαξαν πανό τα οποία ανήρθησαν στον ουρανό με τη βοήθεια μπαλονιών από ήλιο, τα οποία έτσι συμπλήρωσαν αυτήν την όμορφη δραστηριότητα, για την οποία έγραψαν την επόμενη μέρα πάρα πολλά οι τοπικές εφημερίδες της πόλης και ήταν μια πάρα πολύ καλή προβολή για το κίνημα. Τέτοιες ιδέες χρειάζονται βασικά, τέτοιες ιδέες έχει ανάγκη ο χώρος σήμερα. Αυτή είναι η γνώμη μας. Να πω κάτι ότι... και άλλες πολλές δραστηριότητες, όπως είπε και ο Κώστας, αλλά αυτό που τονίζω εγώ είναι ότι κυρίως προσανατολίζονται στο σπίτι. Δηλαδή είναι τεράστιο το πρόβλημα που υπάρχει στην Ιταλία, όπως φυσικά και σε πολλές δυτικές πολιτισμένες χώρες, διότι η δημοκρατία δεν την ενδιαφέρει, πρέπει να τα σκάσεις, να πάρεις δάνεια από την τράπεζα και να μπεις μέσα για να αγοράσεις σπίτι. Όχι. Το πρόβλημα στην Ιταλία είναι τεράστιο, ειδικά στο νότο που υπάρχει φτώχεια, και πολλοί Ιταλοί έχουν μείνει πραγματικά χωρίς σπίτι. Τι ήθελα να πω, μια φοβερή ενέργεια την οποία έκαναν ήταν στη γνωστή εκπομπή, Κώστα, αν θυμάσαι, το Big Brother, έτσι, ο μεγάλος αδερφός. Η εισβολή στην εκπομπή. Ναι, πρωτοποριακό, στον κόσμο, κάνανε εισβολή την ώρα που γινόταν η έναρξη της εκπομπής και ξέρετε πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθήσαμε, τι σημαίνει η πρώτη μέρα της εκπομπής του Big Brother, γιατί ακροματικότητες τρελές, γιατί εκατομμύρια που παίζονται. Κάνανε ντου, ξαναλέμε, μέσα στο σπίτι, ένα γυάλινο σπίτι που είχαν φτιάξει για να παρουσιάσουν την εκπομπή αυτή. Τότε και μπήκανε ειρηνικά βέβαια μέσα με πανό και λέει: δώστε λεφτά για σπίτια στους Ιταλούς. Όχι για να παίζουμε τα παιχνίδια. Ήταν μια συνεργασία Καζαπάουντ και Φιάμα Τρικολόρε τότε. Μου δίνει πάσα, Κώστα, να πω αυτό. Ναι. Καζαπάουντ, όπως είπαμε με τη σειρά, είναι καταλήψεις παιδιών στη Ρώμη και στην περιφέρειά της. Πριν από δύο χρόνια, με μια συνεργασία που θέλησαν να κάνουν ο ίδιος ο Ιαννώνε, μπήκαν, προσχώρησαν σαν συναγωνιστές πλέον στη Φιάμα Τρικολόρε, η οποία μέσα στις τάξεις της είχε στο νότο ουσιαστικά τα παιδιά της Καζαπάουντ και στο βορρά το Skinhead, Fronte Veneto. Τα παιδιά δηλαδή που δρούν κυρίως στο βορρά, στη Βερόνα και στο Μιλάνο. Αυτή ήταν η καρδιά, θα λέγαμε, της Φιάμα Τρικολόρε. Όλη την νεολαία Κώστα αυτή την πήρανε. Και η κορυφή φυσικά ήταν οι υποψήφοι οι οποίοι. Ακριβώς. Όλοι αυτοί ήταν υποψήφοι βουλευτές. Κάνουν όλη τη δουλειά. Τρώνε όλη τη λάσπη, γιατί όλοι μας έχουμε λάβει μέρος σε προεκλογικές καταστάσεις και βλέπουμε τη λάσπη. Τρώνε τα εθνικιστικά κινήματα. Γίνονται εκλογές πέρυσι. Δεν πήγε καλά, τέλος πάντων, για κάποιους λόγους. Εντάξει, βέβαια, δεν είναι τη ώρα να αναλύσουμε. Να λέμε ότι δεν πήγε καλά ένα εθνικιστικό σχετικό, κόμμα ιταλικό. Είναι βέβαια πολύ σχετικό, διότι μιλάμε για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων στην Ιταλία. Είναι άλλα τα δεδομένα. Η γνωστή μεσογειακή, ξέρεις, κουλτούρα. Αλλού η Φόρτσα Νουόβα, αλλού η Φιάμα Τρικολόρε, αλλού ο Ράουτι. Τέλος πάντων, και οι τρεις δηλαδή Κώστα μπορούσαν να βγάλουν έναν-δύο βουλευτές. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή αυτό. Γίνονται διεργασίες για να δουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο αρχηγός της Φιάμα Τρικολόρε διαφώνησε με τον Ιαννώνε, ο οποίος βέβαια παίρνει τα παιδιά του, όπως αποκάλεσε, και απεχώρησαν. Το αποτέλεσμα, η Φιάμα Τρικολόρε σχεδόν εξαφωνιστεί, δηλαδή τα γραφεία της κλείνουν. Τα γραφεία της από πόλη σε πόλη έκλειναν, γιατί δεν υπήρχαν άτομα να τα κρατήσουν, και ενώ έκλεινε ένα γραφείο της Φιάμα Τρικολόρε, άνοιγε ένα γραφείο εντός εισαγωγικών, μια τοπική εντός εισαγωγικών της Καζαπάουντ. Δηλαδή ιδρύθηκε επίσημα. Να βρω μια ορολογία που είναι δύσκολο στα ελληνικά. Όχι κόμμα, ούτε κίνημα. Κάτι σαν κλαμπ, να το πούμε ελεύθερα, Κώστα. Casa Pound. Που υπάρχει τώρα σχεδόν σε όλες τις πόλεις, μεγάλες και μικρές, στην Ιταλία. Δεν σημαίνει όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι, ότι σε κάθε πόλη υπάρχει κατάληψη. Προσπαθούν να το κάνουν, είναι πιο δύσκολο, λογικό είναι στις μικρές πόλεις. Αλλά παντού υπάρχει. Casa Pound Verona, Casa Pound Ancona, Casa Pound Paris. Πλέον όλοι φτιάχνουν Casa Pound στις πόλεις τους. Με τα βιβλιοπολία τους, με τα μπαρ τους και με ό,τι μπορεί να προσφέρει έτσι η καφέ πόλη. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα συνεργικό δεσμό μεταξύ τους όσον αφορά την νοοτροπία τους πλέον. Να θυμίσω το παράδειγμα της Μπρέσια και του Μπορντιού, το οποίο προσπάθησαν να φτιάξουν. Ανεπιτυχώς βέβαια, δεν έχω ρόλο να παθούν, είχαν όλη την καλή πρόθεση να το κάνουν οι συναγωνιστές. Υπήρξαν προβλήματα όμως, έχουν ακόμα υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον τους. Τελικά το χωριό το οποίο ευαγγελίζονταν να φτιάξουν οι συναγωνιστές της Μπρέσια, της Casa Pound Brescia, δεν έγινε ποτέ. Σημασία έχει όμως ότι προσπάθησαν να το δω. Δέκα λεπτά ακόμα κοντά σας και συνεχίζουμε. Γίνοντας λοιπόν κάτι σαν κλαμπ, έτσι, πολύ ελεύθερο αυτό, δεν μπορώ να βρω τη λέξη ακριβώς στα ελληνικά, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ήταν η Casa Pound. Ο ίδιος ο Γιαννών έχει δηλώσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με εκλογές, δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και κινήματα. Το έχει κάνει, να το πούμε, μόδα, να το πούμε στυλ, να το πούμε, δεν ξέρω τι λέξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάντως ανανεωτικό για την νεολαία, συνεργασία του Casa Pound με διάφορους άλλους φορείς, Μουτού Σοσιάλε, Μπλόκο Στουντεντέσκο, πραγματική καινοτομία όσον αφορά τα πράγματα, τα μαθητικά πράγματα της Ιταλίας. Γενικότερα υπάρχει ένα ρεύμα, μια κινητικότητα η οποία δεν βρίσκεται ακόμα στο απόγειό της κατά τα λόγια του ίδιου του Ιαννώνε, αλλά πρόκειται να συνεχιστεί και να φτάσει στην κορύφωσή της, πιστεύουμε, τα επόμενα χρόνια. Ο ίδιος βέβαια έχει και το συγκρότημα Zeta Zero Alpha, το οποίο ακούσαμε και πριν από λίγο. Τραβάει δηλαδή κόσμο από εκεί. Έχει το ραδιόφωνο, είναι ο ιδρυτής. Έχει την τηλεόραση, η οποία είναι η Ταρταρούγκα, η Χελώνα. Και έρχομαι στη Χελώνα. Αυτή λοιπόν η Χελώνα που έχει δημιουργήσει έτσι μέσα στην αντεπίθεση. Καλοπροαίρετα βέβαια όλα αυτά. Έχει δημιουργήσει έτσι διαφωνίες και καλό να υπάρχουν οι διαφωνίες. Η δημοκρατία μας άλλωστε απαιτεί τις διαφωνίες, όπως τα έλεγαν οι πολιτικάντιδες. Η Χελώνα, γιατί η Χελώνα. Γιατί καλός ο Κελτικός. Καλά τα ωραία σύμβολα του 40, όλοι τα έχουμε σπίτι μας κάπου και τα θαυμάζουμε. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς κάπως ανανεωτικοί για να μπορέσουμε για την νεολαία. Την νεολαία που δεν πρέπει να πηγαίνει προς τα αριστερά. Με κανέναν τρόπο. Την νεολαία πρέπει να την πάρουμε εμείς. Διάλεξαν τη Χελώνα, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Ιαννώνε, Κώστα, είναι ένα σύμβολο το οποίο είναι παμπάλαιο, όπως είναι και ένα ζώο παμπάλαιο και αιωνόβιο. Είναι σύμβολο που χρησιμοποιούσαν σαν στρατηγική οι Ρωμαϊκές λεγιώνες, μην ξεχνάμε και Ρωμάνος ο ίδιος, και σκληρός Ρωμάνος, όνομα και πράγμα. Είναι ένα σύμβολο το οποίο κατά τις ανατολικές κουλτούρες, έτσι, ειδικά τις ιαπωνικές, εμπνέει σοφία. Και φυσικά, κάτι άλλο πολύ πονηρό, είναι ένα ζώο, λέει, το οποίο φέρει απάνω του το σπίτι του. Και ερχόμαστε λοιπόν πάλι στο κεντρικό σύνθημα της Casa Pound. Το σπίτι. Σπίτι. Να έχουμε το σπίτι μας, το δικό μας το σπίτι από τη γέννησή μας μέχρι και να πεθάνουμε. Το ίδιο βέβαια και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και όπως η Χελώνα το κουβαλάει, έτσι και εμείς να το έχουμε πάντα και να είμαστε πάντα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτό. Να πω κάτι, Κώστα, πριν έτσι πεις και εσύ κάποια πραγματάκια, αφού οδεύουμε προς το κλείσιμο. Δεν θα μπορούσε να λείψει όμως και ένα πρόγραμμα, έτσι. Γιατί παρόλα αυτά θέλει να πει κάτι και στο λαό. Βέβαια, αν επισκεφτείτε τη σελίδα της Casa Pound, πληκτρολογήστε την στο ίντερνετ, βέβαια διατίθεται μόνο στα ιταλικά και τα αγγλικά, δεν υπάρχει στα ελληνικά. Θα μπει και στα ελληνικά, ετοιμάζω τη μετάφραση, μου το έχουν ζητήσει ακριβώς γιατί είναι Έλληνες που επισκέπτονται την σελίδα. Θα δείτε ότι υπάρχει πλήρες, ριζικά ανανεωμένο, ενταγμένο στο σήμερα πρόγραμμα της Casa Pound, πρόγραμμα κοινωνικό. Δεν θα σας κουράσω, με τα αγγλικά μπορείτε να το καταλάβετε, απλά για τους πονηρούς ακροατές. Τι να πω, ένα από αυτά είναι για την εθνική αναγέννηση, κάτι μας λέει εμάς αυτό, έτσι. Για την εθνική επιβίωση ενάντια στα ισχυρά λόμπι, για ένα λαϊκό έλεγχο των τραπεζών, να βάλουμε φρένο στις πολυεθνικές και να δώσουμε δύναμη στην ιταλική παραγωγή και οικονομία, ενάντια στην πολυφυλετική κοινωνία, stop στη μετανάστευση και στους πολέμους μεταξύ των αδυνάτων, δηλαδή αυτό που κάνουν οι καπιταλιστές, που βάζουν τους αδύνατους να πολεμούν μεταξύ τους στην Αφρική και να μας κουβαλιούνται μετά οι μαύροι. Να πούμε ότι είναι αυτονόητο το ότι οι οικογένειες οι οποίες φιλοξενούνται στην Casa Pound πρόκειται για οικογένειες Ιταλών. Έτσι, ανθρώπων με ιταλική καταγωγή. Έτσι, δεν μιλάμε για μετανάστες οι οποίοι όπως τις δικές μας εισαγωγικά καταλήψει στην Ελλάδα. Μπορεί να ζουν σε κάποιες δηλαδή στην Αθήνα κάτω. Ναι, να ξαναπάρουμε, λέει, την ενεργειακή δύναμη. Αυτή μιλάει για τη χώρα του, έτσι. Δικαίωμα στο σπίτι. Δύναμη στη μάθηση. Επιστροφή της γης στους ανθρώπους. Αγάπη για τη γη. Επιστροφή στην οικολογία. Η οικολογία δεν είναι της αριστεράς. Η οικολογία ανήκει στους πατριώτες. Έτσι έχει γεννηθεί η οικονομία, όπως θα αναπτύξει την ιστορία. Αυτά φυσικά τα λένε οι Ιταλοί συναγωνιστές με κάθε λεπτομέρεια. Έτσι, εμείς τα αναφέρουμε την γραμματικά αυτή τη στιγμή για να έχουμε απλά μια εικόνα, έτσι. Ebreo? No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, colazione del cazzo! Kyle! Ma che cazzo dici? Εμείς περνάμε στους Ιταλούς Hate for Breakfast για ένα διάλειμμα δυναμικό. Είναι ό,τι πιο δυναμικό έχει να επιδείξει σήμερα η Ιταλική σκηνή και επιστρέφουμε σε λίγο. Come, che cosa hai detto? Mi scusi, in realtà quello che ho detto era. Che ne direbbe se la mandassi a fare in culo, signor Garrison? Non accettano di avere garanzie, non ne ho. Ma Τρομερά σκληρό κομμάτι, Κώστα. Δεν είναι πολύ. Φυσικά μα μένουν ακόμα 4 λεπτά πριν παραδώσουμε τη γραμμή στου αγαπητού Καναδού γαλλόφωνου από το Κεμπέκ. Την αγαπητή Κιάρα, χαιρετισμού. Να πούμε έτσι, κλείνοντα σιγά σιγά, ότι το μεγάλο σούσουρο που έκανε και η... αν και τα αναφέραμε λίγο με τον Ρωμανό την προηγούμενη εβδομάδα, Κώστα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ναι, σούσουρο που έκανε η... το να προσκαλέσουν να μιλήσει στο Casa Pound, στην αίθουσα συνεδριάσεων που έχει το Casa Pound το κεντρικό. Έναν αριστερό. Έναν αριστερό, όχι τυχαίο. Έναν από τους ηγέτες των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνουμε, δεν θέλω να τα στριμώξουμε. Εγώ τα αφήνω και στην κρίση σας. Είπαμε κάποια πράγματα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τώρα, το αν έχουν δίκιο ή αν έχουν άδικο, σίγουρα ο καιρός είναι αμήλικτος και θα το δείξει. Πάντως, με τον Ιαννώνη που είχαμε κάποια συνομιλία, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είχαν κανένα όφελος κομματικό. Ούτε ψηφοθυρία. Δεν πρόκειται για κομματικό σχηματισμό. Αν πρόκειται για κάποιο κομματικό σχηματισμό. Θα πήγαινε στο πονηρό το μυαλό μας. Θα ήταν άλλο. Θα ήταν άλλη ερμηνεία η οποία θα δίναμε. Η Casa Pound δεν ασχολείται με την πολιτική υπό την έννοια την οποία έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Έτσι και υπό την έννοια την οποία έχουν να προσδώσουν σε αυτό οι διάφοροι σχηματισμοί πολιτικοί. Κάνει πολιτική με έναν άλλο τρόπο. Με τρόπο παρεμβατικό στην κοινωνία. Και. Ψαχτείτε λίγο οι ακροατές για το πώς εννοούν αυτή την παρέμβαση στην κοινωνία οι Ιταλοί συναγωνιστές της Casa Pound. Κάπως διαφορετικά από ό,τι την έχουμε κλάβει εμείς. Βέβαια, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα αυτό που είπα πριν, ότι να το κάνουν μόδα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, Κώστα, η μόδα έτσι, πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Μόδα και ας μην νομίζουμε ότι δεν κάνουμε, το ό,τι κάνουμε είναι μόδα πλέον. Ακόμα, το δαχτυλίδι που φοράμε, το παπούτσι που φοράμε. Και ας μην είναι και μάρκα. Μόδα είναι. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και σε. Ναι, εγώ βέζω, ναι. Μόδα στις ιδέες, μόδα στην καθημερινότητα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δεθεί μεταξύ τους, θα τους γνωρίζουν τα παιδιά που θα πάνε. Έχουν να πάρουν πολλά από αυτά τα παιδιά. Να πούμε όμως, υπήρξαν και αντιδράσεις και στην Ιταλία. Έτσι, εντάξτε, υπήρχαν... Το τονίσαμε πριν, Κώστα, είμαστε μεσογειακοί. Έτσι. Και οι ίδιοι έχουν αντιδράσεις. Έχουν πόλεμο. Έχουν άδικο σε πολλά πράγματα, έχουν δίκιο σε άλλο. Εντάξει, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Χαρακτηριστικό αυτό που είχε πει ο Ιαννώνε, νομίζω, μετά από την όλη εκδήλωση ήταν ότι από τους ακροατές, τους καθήμενους στις καρέκλες εκείνη την αίθουσα, οι μισοί. Ήθελαν να με εξοντώσουν. Οι μισοί ήταν έτοιμοι να τους σταματήσουν και να χειροκροτήσουν. Αλλά είπαμε, είναι κάποια πράγματα τα οποία ο καιρός θα δείξει. Πολλά πράγματα θα μπορέσουμε να πούμε. Εμείς παρακολουθούμε, θα μπορέσουμε κάθε φορά και στα site και στα φόρουμ μας να ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις, όπως ενημερώνω και εγώ για τις δικές μας. Γιατί έχω να σας πω ένα πράγμα πριν κλείσουμε, πριν σας χαιρετήσουμε, ότι και οι ίδιοι λένε τι ωραίο αγώνα που κάνετε στην Ελλάδα και με τις πορείες σας και με τα όλα σας και οι Έλληνες εθνικιστές. Εντάξει. Το δέχομαι. Όλοι έχουμε να πάρουμε από κάποιον, Κώστα. Έτσι. Και οι Ιταλοί φυσικά από τον τρόπο οργάνωση των δικών μας. Και εμείς από τους Ιταλούς και να παραδειγματιστούμε από διάφορα λάθη τα οποία γίνονται. Φυσικά κάτι τέτοιο βοηθάει. Βοηθάει πάντα στην εξέλιξη. Καλή σχέση μεταξύ μας θα βοηθήσει ένα τον άλλον. Βέβαια. Εξέλιξη πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος. Όσο μπορέσαμε να στριμώξουμε μερικά πράγματα, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά από όλο τον κόσμο που μας ακούσαν σήμερα. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο 8 με 9 και Κυριακή 10 με 12 από όλο αυτό το καλό team του Ραδιοαντίσταση. Μια παρέα ουσιαστικά που είμαστε. Ακριβώς. Να πούμε χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Επιστρέφουμε το άλλο Σάββατο με ωραίο θέμα και έκπληξη, έτσι. Ναι, εκπληξούλα θα είναι. Το μελετάμε εδώ το θέμα, ναι. Το μελετάμε και εκπληξούλα από δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτών που είπαμε πριν από λίγο. Και να τιμήσουμε και έναν ήρωα. Να τιμήσουμε έναν ήρωα, τον Έλληνα εθνικιστή Νίκη Μάντακα, με όποιο τρόπο εμείς μπορούμε. Και πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες για αυτό το λόγο. Γεια σας από μένα. Γεια σας και από εμένα. RBN Ελλάς, Ράδιο Αντίσταση. Il a fait un adjoint. Yeah.